baixamos un poquinho música e vámonos ir ali, pois, de volta a Galicia. Fai un momentinho estábamos en Ave de Suarna e agora vámonos ir ás Rías Baixas, onde dicen que Deus puxo a man e aí saliron as Rías Baixas. Non sei se será certo ou non, pero dicen que son os cinco dedos da man de Deus. E vamos a falar con Tamara Andrés. Moi boas tardes, Tamara. Boa tarde, como estás? Pois ben, ben. Que ben falas, eh? Sí, falas, de verdad. Por favor, que maravilla escutar a tua voz. Moitas grazas. Que tal, como está sendo toda esta semana para vos? Pois para nos está sendo boa, estamos ben, non hai, dixéramos, non hai moitas alteracións, temos, en fin, as tormentas de momento pois deixannos circular, aunque en algúns puntos pois o mellor ainda hoxe están arranxando, pero ben, ben, estáse traballando pois pro medio para que a xente poida circular con normalidade. Bueno, porque hoxe, como ben sabes, pois é o 32 certamen de poesía de Rosalía de Castro que temos a fixeste tamén unha homenaxe a Basilio. Sí, a Basilio Losada, sí, que eu había moitos anos que non o vía, claro. E fízome moita ilusión velo, falar con él, e, en fin, que foi unha persoa, pois, moi agradable. Ademais, ainda lembraba algunha cousa que nos ríamos na comida, pois nos ríamos con él, porque despois nos contaba, despois nos cafés e tal, porque eu chei precisamente cando xa lle fixeran homenaxe, porque tamén tuve un outro programa de radio e que tuven que intervenir, entón, pois, pero que cheguei para comer e compartir pois un pouquiño con eles. Que ben. Mira, deixasme ler un poema para sí, hombre, claro, os que queiras, muller, ¿sí? tú xa sabes vale. Que esta casa é túa. Pois vou ler un poemiño e despois conto vos cousas, vale? Moi ben. Chámase A Vida Salvaxe. Moi ben. Por algunha razón souben que as palabras acabarían borrando a experiencia cando o poema chegase. Pero eu atopei o camiño de regreso ata este encontro. Despídome do pecado. Os meus pés pisan a terra. Acollen o seu tacto como se tocase o mundo. E aquilo que é salvarse dispón a súa orde. O tempo que a memoria esvaece na textura. O desconhecido diz: hai un peche entre a vida e a vida dos demais que estoura nun encontro. Non se pode escribir ese suceso con palabras prestadas. Cando a experiencia se impón, claudica o seu sentido. Daquela, tiven que escoller entre a palabra e a vida. Escollín a vida, pedindo ao mundo que me abrise o seu rosto salvaxe. Este é un poema de Gonzalo Hermo, do poemario A Vida Salvaxe, que foi o premio de poesía Fundación este ano, no 2018. Eu lo presentar justamente o xoves a Santiago, a sede da Fundación, e onde estivo connosco en Pontevedra, na Libraría Paz, acompañado de sus patos tamén. Gonzalo, bueno, xa sabes, supoño que vive en Barcelona, sí. Está traballando aí. Entón había que aproveitar esta viaxe que facía por aquí, claro, para chamalo, non? Para convocalo, para que falase con nós, porque claro, é maravilloso. Hombre. Non sei se estades relacionados con él, pero tedes que conhecer a esta rapaz, non, porque paga moito a pena. Como me dices que se chama? Gonzalo Hermo. Gonzalo Hermo foi o rapaz, bueno, o primeiro rapaz que gañou o premio de poesía joven a nivel estatal no Estado español, Miguel Hernández. Con é un rapaz que ten moita trayectoria, bueno, que como puides escoitar xa ten un verso moi moi medido, moi potente, ten unha voz moi persoal, moi, non sei, moi reflexionada e moi auténtica. Sí, sí. A verdade que Gonzalo Hermo é moi noviño, pero é que ten unha trayectoria xa que, non sei, amiga Brian, de feito, sí, estaba onte justamente en fronte a él. Sí. Era raro, non? Sí. Ter esta persoa diante, é certo. Igual que a Chispato, a verdade é que foi un encontro maravilloso. Uh-huh. Que quedamos todos abrallados porque tienen un don de palabras. Son seres totalmente excepcionales. Sí, sí, sí. Eu admiro esa gente, Eu admiro esa... Parece que venen de outro mundo, ¿no? De sí. Otra galaxia. Sí, sí. Que no baixan, que... Que son personas sí, sí. muy entregadas, muy generosas. Uh-huh. No nos veis apartados, no, veis los integrados, muy achegados. Totalmente, es que mal a hacer o que están, que son cosas maravillosas, sí. no tienen ningún aura de nada. Sí, sí. Entonces, eso es rarísimo. Sí, o sea, sí. Hay veces que, bueno, se sienten moita, no sé, muitas ansias, ¿no? Sí. Pero esta gente no, porque... todo que fan parte de una generosidad absoluta, de una humildad absoluta, es magnífico cuando pasan sí. esas cosas, esos encuentros, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Porque... Pues por un lado, dime, perdón, Armando. No, continúa. Nada, quería falar disto, porque fui onde, después también decirvos que por la mañá, fui a Redondela, a entrega do primeiro premio de novela, Os Día Adultos. Os Día Adultos é un certame, que non sei se coñecedes, pero foi... durante moito tempo de relato curto, tanto moita xente xa reconhecida, sí, sí. Non? Que leva moito tempo en historia de literatura, que ten moita obra, moito renome, e agora ao cumplir os 18 anos, sí. Xa engrandecer un poquinho o premio, e convertiron en premio de novela. Entón, eu tive a sorte de estar no xurado este ano, e ese era o premio. E ali fomos. Claro. Un pouquiño, entregar, falar coa premiada, que foi Ana Rodríguez Figueiredo. Uh-huh. É unha obra maravillosa, Os Ricos Queridos, é novelas uh-huh. casos, uh-huh. Non é poesía, é magnífica. Fala da emigración, o tema central, a vértebra, a emigración nestes tempos, non? Sí. Porque, temos que emigrar aquí de novo, non? É outra emigración, sí, non pero, é a dos nosos avós. Pero emigración. Pero tamén é emigración, exactamente. Exacto. Sí, señor. É un discurso moi emotivo, porque sí, sí. Ela migrou durante moito tempo, de feito la llouse, non? Neste discurso, que de hoxe visto que é moi difícil, non? Cando ti chegas a Londres, neste caso, sí. Tens que habituarte, non? A unha cidade que te dá moitas oportunidades, sí. Pero na que non coñeces nada. Claro. Entón, que saes do traballo, chegas a casa, unha casa baleira, sí. Que aínda non está colocada, non? O teu gusto, o día seguinte o teu aniversario, non tens ninguén con que celebralo, recibes chamadas de xente que queres, pero que está longe. Claro. É difícil diferente, non? Sí. E a novela aséntase todo aí. Está continuamente aí, ese sentimento de angustia, non de incomprensión, nada, unha sí. recomendación. Sí, sí. Recomendación. No, hombre, pero aparte de eso, porque de esos galegos sabemos bastante lo que es de falar de Morriña, de sí. en fin, creo que no, porque esta mañá pues estuvemos tamén noutro que tiñamos que facer como unha grabación e que ir a casa e tamén había andaluces, poetas e todo isto. E nos dicían, non é solamente os galegos que teñen Morriña, Non, absoluto, tivemos emigrar moita xente, non? Dice, eso é patrimonio nacional. Sí, desde logo, deu moita materia literaria e aínda non se está a dar, como é visto, non? Sí, sí, sí. E agora estou lendo unha novelinha de Fina, Casal de Rei, recuperei a Fina, porque a verdade é que outro día entrei na Wikipedia para ver títulos dela, e dicen, baites, hai moitísimos que ainda non lín. Porque claro, ten unha trayectoria tamén esta muller que non parou de escribir en moito tempo. Atopei unha que se chama A Lagoa das Nenas Mudas. E aquí estamos, pasando de novo a Fina, porque ten unha capacidade esta muller de chegar a ser. De chegar a xente, non? É unha pasada. Sí, sí, sí, sí. Fina xa é grande, pero ten que ser moito máis porque todo o que a rodea é maravilloso. Non todo o que a rodea, todo o que sale dela, que impulsa ela, é unha pasada, como construa a historia, a verdade. Pois por eso te digo eu que os vos sempre aparecen. Sí, aunque estou aprendendo pouquinho a pouco, a verdade que sí. Hai que saber buscar tamén. Que din que de vez en cuando hai algún malo, que parece que fai moita ruxida, pero non é tanto como parece. Sin embargo, os vós son os que máis, quizás máis caladiñamente, pero son os que máis van dando, deixan as cousas no seu sitio. Sí, estou contigo, desde logo que sí. E de momento nada máis, estamos coas vistas postas no Culturgal, que a semana que ven é unha festa de domingo. vais a celebrar vendre, sábado, domingo, en Pontevedra. Ali reúnense todas as editoras, todas as librarías da cidade. Fanse moitísimos encontros. Entón é un espazo xa de libros no recinto federal de Pontevedra. Un espazo de encontros, porque ao final imos todos, non? Escritores, editores, diseñadores, editores, ilustradores, está todo o mundo allí. E claro, publicase moito nesta época xusto de cara a estar allí. Claro. A dar novidades editoriais. Entón, por exemplo, a editora Apiario de Santiago está publicando as novidades durante esta semana de cara a esa feira. Van publican con ela Lucía Aldao de Susana Sánchez Arín. E despois moitas outras publicacións que se anuncian de cara justamente ao Culturgal, a esa feira. Sí, sí. Así que xa estamos pues, anotando na agenda a que programación, ¿no? Que vamos a asistir, que a publicar justamente onte, foi onte. E así andamos, a ver que tal, xa vos contaré a semana que ven. Claro, sí, señor. Comparamos, pues, hay una calidad de aquí de literatura que no, no se puede parar, ¿eh? Pero es cierto que la literatura galega creo que está en muy buen estado, Armando. Sí, sí. No sé. Siempre digo, aparte, a necesidad de ver una fuerza. Sí, sí, eu que falábamos, ainda falábamos hoxe con Armando Requeixo e outros máis, con Miria Ferradans, que o galego, aunque pensemos, porque aí fai poucos días algún político dixo que o galego estaba morto. Pois non sei quen foi, non sei. Sí, bueno, Ferradans hasta se puxo enfadadísima cando o contaron, e entón, pois, digo eu, pero onde está morto? Porque que eu sepa, ainda non morreu. E entonces políticos destos que queren, pois son aprendices. Eu digo que son aprendices. E entón, pois, se me preguntaran a min a ver se estaba morto ou non, xa lle diría eu se estaba vivo ou non. Quizás tan categórico, así tamén para dicir sí. Libremente, sí, sí, no, hai que ter moito cuidado. Sí, neso se... Sí, sí, nese sentido hai que ter moito cuidado, porque son é xente que quizás pois falan gratuitamente, como son políticos, que era un político que falaba, se creen os dueños de todo. E entón, o malo é que son referentes para moita xente, son posicións de poder, sí. Non hai que controlar moito que se día a esas alturas, porque pode expandirse moi fácil, claro. A mensaxe, entendes? Se el di o galego está morto, hai moita xente que opina así. Sí. Porque non vai reproducir, é moi triste. Sí. Eu cando me falan, por exemplo, cando me falan desto, por exemplo, cando fa así, ou dicen así e tal, para min deixa de ser referencia. Sí. Eu, por exemplo, digo, aunque sea unha persona xoven, máis xoven que a ti, tamén tens que aprender dela. Claro. Digo, temos que aprender uns dos outros. Un ten as experiencias e outros teñen a sabenza. Eu sempre digo, a min cando me preguntan por esta cuestión, digo, eu non nací como galego falante, a min sempre me falaron en castelán. Sí. Empecé a falar galego xa xa 8 anos porque me dei conta do que tiña aquí. Claro. Que non me falasen galego 2 anos o 6 a 8, a min mancoume moitísimo. Claro. Que me querían arreglar na miña identidade, bueno, a identidade que debería ser, ¿no? Porque era algo malo. É moi triste, sí, sí. Realmente, é moitos cativos e cativas fascistas, e o mesmo non van a aprender a súa lingua, porque a consideran mala. Sí. Fanche creer de que é mala. Sí. Pero bueno, mira... Tenemos la idea de que de ignorante. Sí, sí, sí. En la sí. Aldea pasa, yo vivo en la aldea. Ah, bueno, sí. Nas aldeas pasa moito, tal. Pero bueno, estamos... Eu creo que estamos reitando tamén desde as nosas posicións, ¿no? Porque hai, eu é o que vos dixo moitas veces, hai sentía por aquí que temos un pouco de microfonía, sí. Digo eu, non sei quen con barro, agora mesmo, un pouquinho de autoridade, tampouco me gusta utilizar esa palabra, pero a xente fai me caso, simplemente polo feito de salir no xornal. Sí, claro. A vez o mes. Sí. Entón, eu falo disto coa xente, e parece que reflexiona. Sí. Non, e digo eu, jova, que parvada, sí. Un pouco reflexionar sobre isto públicamente, pero a vez que efectivo, velo nos ollos a xente. A xente maior emociona. Claro. Fálame galego, non pasa nada. Claro. Ata chega a ser triste, que triste realmente. Sí, sí, sí, sí, que triste, sí, señor. Sí, que nos, que loitar, ¿no? Que hay que loitar desde que podemos. Eso, hay que loitar, como dice otro, hay que loitar desde adentro, que después para fuera, claro, xa irá saliendo. Sí. Que normalizar cuestións que non están eso. Discursos baratos e actuar. Mira, eu cando dentro pa semana que ven estaré en Galicia, estaré en Cambados. Encambados, pois, pues, vais un tal. Sí, estaré en Cambados, que vou con Belén Xestal a presentar un xantar que para Galicia AME, esta atrofia muscular espinal, e un certamen pois, que se fai que cada ano para recoller cartos e todo isto. E entón, pois, eu son, dixéramos, venme algo de parte por unha parte dunha sobrinha que ten un fillo pois, con esa enfermedade. Sí. E entón, pois, esa sobrinha foi quen lle deixo a presidente, que tamén ten esa enfermedade, que acullou con 22 anos, pois díxolle, eu tiño un tío que traballa en Barcelona na radio e tal, pode vir a presentar. E, bueno, falaron comigo e eu acetei. E este ano, pois, vai ser o cuarto ano. Ajá. E entón, pois, eu presento con Belén Xestal, non? Digo, e claro, cando me presentou a primeira vez, dicen, todo isto, ven de Barcelona e tal, ven da radio, non sei que, non sei quantas, en fin, todo isto que se dice cando presentas unha persoa. E entón, pois, dice a xente, eu senti, ui, vai nos falar en castelán. E cando viron que falaba en galego, e dixeron, pero, hostia, galego de verdad, porque fala un galego moi ben falado. E dixen, home, non aprendi aquí na miña terra, pero aprendi non fora. É que o vosso caso é moi curioso. Sí, sí, sí. E falades catalán, algúns de vos, sabéis? Sí, sí. E tan que parlen en catalán. No al da Pompeu Fabra, pero... é que a verdade é unha situación moi privilegiada. Sí, sí, sí. Porque falades español e dous idiomas periféricos, non? Sí, sí, sí. Pero que... non sei dicirte, para mí unha sorte, non? Oxalá aprendese o catalán e euskera. Onde mencionaba tamén Gonzalo Hermo na presentación, dixo como que bonito volver a recitar en galego, porque agora, claro, como vivo aí, está moi acostumado a recitar en catalán. Sí. Ele é catalán, de xeito, naceu en Tarragoña. Sí. E dixo, estou moi acostumado, pero recitar en galego é outra cousa. Sí. Non? Entón, cada lingua implica outra cousa, outro mundo, outro sentimento. Sí. E vos tenes a sorte de ter polo menos tres sentimentos. Vos, claro, sí. Cosas, bueno. Unha maravilla. Sí, sí, sí. Son tres xeitos de ver o mundo. Mm. Radicalmente distintos. Para mí é unha alfaia. Pois eu, Gonzalo, este que falábamos, penso que o tiño no Facebook como, como contacto e tal. E me parece que tiño estos seus teléfonos e tal. Se non xa, yo pido. Eu digo vos que, bueno... que faledes con él. Ademais, acaba de gañar un premio moi importante como a Fundación. Ah, pois. Pues. Un libro maravilloso, A Vida Salvaje. Ah, bueno. Así que, bueno, aproveitade para de con unha chiquitina que... Sí, sí, sí. Que sí. Está ben, e ademais, compartir ese espazo. Claro, claro, hombre. Que no. Hai que darlle paso a todo o mundo. Oi, perdón, estou un pouco maniña. Sí, bueno. É o tempo tamén, Ta, é, sí, vai unha chuvia, o rodón. Pois... Tamara. Falamos para a semana. Falamos para a semana. Agardo que non haxa moito rebumbio, se non saiu un momentiño, porque isto é un non parar, un non poder andar con comodidade, porque hai tanta xente, tantísima xente, que unha loucura. Sí. Pero falamos, claro que falamos. Sí, sí. Porque vou estar, bueno, eu saio o vendres e traballar a xoito, pero xa teño de 8 a, non sei que hora cerra, pero pechará sobre as 8. Sí. Todo programado, sábado, domingo, integrándome al día. Así que tereivos moitísimas cousas que contar. Pois pues moi ben. Vale, falamos para min, porque Xulio e compañía pois pues, están no certamen. Claro. E entón, pois, aquí estou eu. Pero atenta, a sí. Ver que pasan por aí. Sí, sí, sí, vale. Bueno, además vas te enterar rápido que está Simón por aquí, bueno. Sí, xa vi unhas fotiños tamén, non sabía que ia, pero bueno, claro. Sí, sí, ben, veu de tamén de membro de xurado, sí. E Armando Riqueixo, carai. Oh, sí, sí. Riqueixo este ano, No. Temos Armando Requeixo coñecino fai, pois, vai facer 2 anos que o coñecín en, penso que en Castro Caldelas. Armando unha xoia. Sí, unha xoia de homens, sí, señor. Sí. Pe, entonces, pues, sí, sí, sí. Falamos para a semana, vale? De acordo, pois. Vou tomar algún pindiño. Muy ben. Pois, unha aperta moi forte, guapísima. Igualmente, unha aperta. Vale, chao, chao. Bueno, pues despedimos a Tamara Andrés, pues con algo de música.